میرا دل پاک ہو سرکار کی محبت سے، میرا دل سرکار دنیا کی محبت سے مجھے ہو جائے نفرت، کاش آقا مال و دولت سے مجھے ہو جائے نفرت، کاش آقا دولت سے گناہ کی میں چادر کر دن رات سوتا ہوں، جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے میرا افسوس لتڑا ہے گناہوں سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا سارا افسوس لتڑا ہے گناہوں سے مجھے اب پاک کر دیجئے گناہوں کی نحوست سے مجھے اب پاک کر دی جی گناہ کی نحوست سے کرم کر محشر کھلے آ سخت مشکل جواب میں ہے کرم اے شاہ شاف محشر کھلے مال کے دفتر کرم ایشا محشر بدکارو کمینہ ہوں مگر تیری امت سے کو بدکارو کمینہ نانے عبادت ہے کچھ ریاضت نانا ریاست ہے الہی مغفرت پر ہماری اپنی رحمت سے الہی مغفرت پر مغفرت پر فرما الہی مغفرت پر فرما ہماری اپنی رحمت سے الہی مدینے کا بچا دنیا کی آفت سے بچا چک باقی آفت سے بچا دنیا کی آفت سے بچا چک باقی آفت سے پٹی را جس کھڑی خیرات محشر میں بٹے کی رہا جس کھڑی خیرات محشر میں شاہ محروم مت مکر پوچھے اپنی شفاعت سے شاہ محروم مت کر ناچے اپنی شفاعت سے ندامت سے گناہ کچھ تو ندامت سے گناہوں کا کچھ تو ہو جاتا مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہے ندامت سے تو آتا نہیں آئے ندامت سے ننانے میں عبادت ہے نفل کچھ ریاضت ہے ننانے کچھ عزت ہے الہی مغفرت پر ہماری اپنی رحمت سے الہی ماری اپنی رحمت سے لائی مغفرت پر ماری اپنی رحمت سے فرما الہی مغفرت فرماری اپنی رحمت سے الہی مغفرت پر ماری اپنی رحمت سے